اجازه دی غواړي ستاسو څخه څوک الذين اغه کسان دی غواړي ملکت چې مالکانی دی ایمانکم سره ستاسو سره ګوره دغه د مرې په باره کې شی نه و تیر سوی مخکې هلته دا دی وسرالی چې ای مؤمنانو چې تاسو ایمان والا یاست ستاسو څخه دی هغه ستاسو تر لاس چې لاندې دي تر لاس لاندې معنا چې ستا په ملک کې داخل وي هغه نو یا مریی دی یا مینځه ده خو یوه شته به مفهمې دلته دغه د الذین څخه خو د مذکر دپاره ده الذين اغمل كتج مالكان ايمانكم لشلا سنستسي نو خمريان يواز نجم راد من زياني ما غتب عن بكشي داخل دي بقران الكريم كي دير زل دل مانزه حكم فارس سنران ذكر كن پرشز ندي فارس خاغه تابعه ده نو چبرغه نو عمر سره فارس دي نو دل ته چي من زياني عمريان دواړه ترلان سيس لا سن مالكان وي الذين نو كي شي جو الکی به ویلی وینو چا الذين مذکر ویلی دي منزم بكشي داخل سو کنه مراد خدام ریان بل به مجھے تھا پامے چلوئی مرئی پا دی کی ندی داخل پا داغ اللہ دینے کی ولی لوئی مرئی چی دی کی دا دا بادار شزا و دا داغ شزی و دا دا ترمنس چی دی داغ رکم پردہ واجب دا لکا اجنبی پردہ اسرائی چی دا جی شزی سرویینی پردہ ندا واجب دا دا جی مرئی چی دا جی خدمتگار دا با پردہ زنی کی دلتا چی علا پاکوی دا جی دا جی چیم سما سوا بارا دا دیر پردہ ضروری ندا تبا وانو مرئی ام دا خبولی بادار سر چی داغ دری چیم منی جی دلائی سی لکا خبول محرم چی ور سرویینی اغا رکم ندا نو دلتا چی دی پا اللہ زینی کی یو من زیانی داخلی جی اوائز مذکر دا پارا ندی پا مذکرو کی بی اغم رایان داخل دلته چې اکشنیان وي بلوغ ته نه یې رسېدلي د بالغ مرۍ حکم د پخوا آیاته څخه تیر سوی دی چې هلته د ستر مسله وه په هغه کې تیر سوی دی چې بالغ مرۍ د ښځې سره محرم نه دی هغه به دا ښځه دغسې پرده د خپل مرۍ څخه کوي لکه د پردي سړي څه چه کوي نو اوس به ترجمې ته راشو یا ایها الذین ای هغه خلکو امنو چې ایمان یې راوړی دی لیستأذن اجازه دې وغواړي کوم ستاسو څخه الذين اغه کسان دی وغواړي ملکات چې مالکان یې ایمانکم سره ستاسو لاسونه مالکان دي چې هغه نو یې منځیانې ترلاندې شوې یا کوچني مریان ترلاندې شوې دغه دې اجازه وغواړي والذین او هغه کسان دي اجازه وغواړي لم یبلغوا چې دوی نه یې رسېدلي الحلم و بلوغت منکم ستاسو د جامع څخه ور مؤمنانو چې خطاب وکي منکم یعنی هغه کوچنیان چې احرار دي خو فقط بلوغ ته نه دي رسیدلي منکم چې څوک مراد سو کوچنیان چې هغه احرار دي مؤمنان دي دغه کوچنیان دي هم سي اجازه وغواړي څو واره ثلاث مرات درې واره یعنی درې وخت په درې وختو کې دی مکلف دی په چا سره په اجازه سره نو څه معنا چې کوچنی مکلف شو نو کوچنی خپله په جای تو خبر دی نو د لوی دپاره دا واجب د چا کوچنیانو کې وروشي چې هلکه په دغه درې وخته کې په خونه صرف ننوتل دا مه کوه اجازه غواړه دروازه ټکوه یا غږ کوه چې درسم که نه سم در دغه رقم د کوچنی مریی چې دی هغه خو نو منکوم نه و دلکې د منکوم تورې ووایه هغه کوچنی مریی خو نو د مریانو د قسمو څخه ودلکې احرارو ته خطاب وکړي چې ای احرارو چې ستاسو د قسمو څخه کوچنی بلوغ ته نه یې رسېدلې د هغه دپاره هم دغه حکم دی دا د فردي حکم ور وښیاست نو هغه درې وخته به نو وروسته باره راشي کدای سپ مزمون پویږي نو څو ډلې یادې کړې دی یو هغه چې سیس لاسونه مالکان یې هغه کمینځو ام تر لاندې د مینځ کې غاټې کوښنی او کوښنی مرایې ام تر لاندې بل دغه کوښنی ام تر لاندې سو چې علای من کوم وای چې سیس د جامع مسلمان یې حر کوښنی دی زوی دی وراره دی بل دی بل دی دغه درې ډلې وسنو سوې الزینم ملکات ایمان کوم کې شو مطلب کوښنی مرایان او منځاني ګرځ او دا بل کې چې کوښنی الکان چې مؤمنان احرار دغه دوی درې سر دستیستي اجازه غواړي ثلاثه مرات درې وار دا مرات چې دی د ازل په زمان دی معنا په درې وخت کې ثلاثه مرات په درې چې مکنو هغه کوم یو صلی الله تعالی دا غته تفصیل وکي په دا حلم کې مې خبره درته کول چې یبلغ الحلم دا اوس چې مې وای حلم اصلا دا شیطان غته ایستو ته ویل کېږي چې سړی په خوب کې نه شیطان وای بازی راکړه شیطان غته ایستي مګر دلته مش په عقل ترجمه کې چې دی نه رسېږي الحلم او بلوغ او عقل ته ولې خو چې انسان دا شیطان غته ایستو ته پیښ درته نه دی بار ځوان شو چې ځوان شو عقل یې نو دا وخت سره بار در تکلیف لاندې شو دا الله تعالی احکام متوجه شو نو حلم اصلي عقل ته نه وای حلم دا شیطان خطا ایستو ته وای خو چې دا شیطان د خطا ایستو سره غالبا د عقل بلوغ راځي عقل کاملی چې په داغه وخت کې نو چې دې بار در تکلیف پلان دي کې نو وسې مش په چاتر چې مکو په عقل یې ترجمه کوو په بلوغ یې ترجمه کوو نو هغه کسان چې نه رسیدلی و بلوغ ته معنا عقل یې نه دی فرسې کښ نه دی دغه خلک چې دې اجازه غواړي درې واره او هغه مملوکان ام دغه وختونه ما ورسې ثابت کوم وختونه دی اول من قبل صلاه الفجر من قبل د مخه صلات د منزه الفجر د سحر د سحر تر منزه د مخه کدی خونی تورتلی د ارچا خونی ته چ ورزی مثلا د بیت شی وغړی اجازه وغړی ځکه دغه ټیم چې د سحر تر منزه د مخه دی اکثر د کپړو بدلولو دی جامع خلق بدلی ځینې کسان چې بیږي لس بیږي د مثال په تور یای مازی د شی غوسی چې اورتی غجزا په پټ دار کمن نو په دغه سره کم چې دی پریوزی بدیجی دا د کپړو د بدلولو وخت نو کپړی چې یو رقم کړل دی کاج بل اغوندي ته پرونه نو ځاغه بل سوالار یغ د خو به بکشل یا نور بل اغوس کنی دا بل دا د سرد المازه د مخه خونو دا نه چې ټوله خلک به وخت لره پورته کیږي در سپیدو د مخه بل په دغه وخت د سار مز نه دی سوې وس دی مثال په تور پورته کیږي د کوروالا سره په بستر کې واجب پروت دی نو په دغه وخت کې چې دی پرونه نو ځي خو باران او هغه حیا اخستل کیږي نو د سار تر منزه د مخه کې د اجازه غواړي به خونی ته د نه نسی دا سی بسرق نه وتل داسی نه دی دا یو وحین تغدعون ثيابكم من الظهيره دوم وخت دغه دی وحین اغه وخت تغدعون چتی سجدی ثيابكم جامع استاسی من الظهيره ته د غرمه څخه غرمه هم خلق کار کی اختی دلی خو نو سبا زرو کی چدی خو دی دلته سار چدی پر دوورس بجه راکشنی پری ولسنی می بجه ز په خپل کلی کی خلق بین وس دی تری دی ډوډه راخصه د چش کی وای ناشتا کو نو چ پری ولسنی می بجه د ناشتا د نو غرمه خو د خوب رس چبلاری برا مخسر بیرځم برا د دنیا په کار کی ولر دی د مسلمانانو اصلي رواج دار کم چ سار وخت به راکشنستی مس چ بیو کی متصل کارته درې دی خپل کاره کاوه کاوه در یو لوس یو لوس نیمه بجو بار بیا راتلی بیا به نو قیلو لا کاوه قیلو لا د غرمه آرام دي چې دا سنت کار هم دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د غرمه خوب دماغ ته سونه قوتو کې د سحر چار څو غنټي به د سی غونه د غنور کې آرام نور لرو کې هغه که څه هم لږ نو قیلو لا کې چې دي د زهره او د قیلو لیه ته وای دا د قیلو لیه تورې خپل تصغیر دي د غرمه آرام ته قیلو لا په عربي کې وای نو دغه وخت کې بم چې څوک به دي ژوند مرنه کاره کړی ستړي کاله برج دي پیږي نو چې دای کالی کشر دی د وسایې د پاره او دبل به اجازه ورنه نه جن خدای بل څه ویني تر نامه لاندې حساب کې دای څه لڅ تر زنګ نور ور ځای به کې دای څه لڅ نو بل دوم چې مې دغه دی وحین او په هغه وخت کې تغ دعون چې تی سجدي د خپل بدن معنا جری کوي سیاب کوم جامع ستاسي من الظهيره کې د وخت څه د غرمه ولې دا وخت کوم تش جامع دی معنا به کېږي دا دوه وخت درې او من بعد صلاه العشاء ومن بعد او رسته صلات تر منزه العشاء ده مخسن ده مخسن تر منزه ورسته ام چی سړی په خونه نه نوتی دروازه او تړل بارنو کمرې راځي د کښنې مرې کده منزه راځي کده خپل د کور کښنې راځي دی باید په یو خبره پوسیوی چې دا وخت بیان نه وزم چې ژغ ژغ دیني بل دغه سې دروازه خلاصه کې ته باید د باندې څخه ژغ وکې ته دروازه وټکې چې ما کار دی اسړی به ځان پټ کې بارا بدر ولاړ دروازه بدر خلاصه کې یا با خبره سره وکې نو وس درې وخت پراس وکنه سوله د سهار د منزه د مخه او د غرمې په ټیم کې چې بيجېږي او د مخسن تر منزه بیا ورسته ولې د خون بره د خوب وخت دی نو ثلاث عورات لکم ملاقات دا سلاسو خبر دی در مخ که دی جنو هنو ورسری شول کیجی چه هنو دا غدری تیما چه جی سلاسو عوراتین دا دری دا عورتون جلو کم سیست پار عورت خو اغا زایت ویل کیجی چه سرش لسول نگواری پتوال یا نو پر دې وختو یې د عورت نوم کښېښه چې دا وختونه که سره عورت جنو دا یې مبالغه وکړه کنه وخت خو عورت نه دی خو دا هغه وخت دی چې عورت پکښې کلڅیږي او ته نه غواړې چې چاته ښکاره سي نو عورت سړی چاته ښکاره کوي نو دغه درې وخته ګواکې عورتونه جنو په دې درې وخته کې څوک په چا باندې ورلسي چې دی وویني دغسې کېدای سي په مضمون پوهېږي وخت په خپله عورت دی نه دی خو دغه درې وخته هغه دی چې غالبا عورت پکښې ښکاره یې چې سړی پرې وځي نو برای پر دې وختو د عورت نوم کښېښه چې دا درې وخته عورت کې په دې وخت کی اوپر بل بنی مور داخلی جب اجازه سلاس عورت دا غدری چه ما چه تیر سو دانو دری عورتو نجمانا دری وقت دا غدی چه شریف کشی که پچوی بل چو که ونیوینی لکم ستسی دفع پسی علا پاک فرمایی واینو پا جه دری چه ما که خود دا غدری تایپی منی سوالی دا داخلی دوست چه بی ازن داخلی جب دری تایپی وستی سپایی که پشنی مرایی او منزه که کشنه ای که غطی او بل دا خپل دا احرار و سخه آلک دا پا کورو که چه مجتی زامن و رون و رون دا شان دارو وس الله پاک وای نو چې په دې درې چمه کې منی سودر دې درې چمه ورسته بیا څنګه دی بیا منی دی که نه دی لیس علیکم لیس نست علیکم پر تاسو باندې ای مؤمنانو ولا علیهم نه پر دغو چې دا اوس مذکور سوله دا غمرایی و دا کوشنی و دا منځ ولا علیهم نه پر دوی جناح ګناه نست معنی تکلیف نسته پر دی باندې بعد هن ورسته تر دغه درو وختو بعد ورسته هن تر دغه درو وختو چې دا واستیر تر دغه درو ورسته نه بارا پر دی ګنا نسته چې دی چی شو نه غواړي اجازه و نه غواړي د مثال تر د سهار مزو وسوس کورو ته موږ ولاړو چې بدیری نه غالبا د مسلمانانو عادت تا دی برای وظیفه کې یا چای کې دلته چې کوچنی راځي که مینځ راځي که کوچنی مریی راځي اجازه نه غواړي راجس بی اجازی دراسی دا غر کم دا غرمی چیم چی تیرس مپشن دی راکشه نستی بیا تر مخستان پوری پا دا غر چیم که اجازه بارا نگواری نو یو اغا مخستان چی دی اغا نو در سعار تر چیم پوری خو اجازه گواری که دایس پا خبر پویجی نور نو در سعار از خو روست تر جا پوری تر غرمی دا غر چیم که اجازه تا زورت نسته دا غرمی چیم چی تیرس مپشن بیا تر اوغ دیر مخستان پوری دی اجازه دا پار زورت نسته کمینز دم دا غر سخفل دا بادا خونی تورن نو تلیسی اجازه جنه گواری ولی دا وقت دا غر ندیچ سر عبرت تسکنو دا وقت دا غدی چې انسان کار ته اماده دی یا د بل چا ملاقات ته اماده دی نو اجازه څه کی هغه د دغه درو خلکو د پاره چې اوس ما ذکر کړ چې مینځ پکښې و کوشنی مرې پکښې و بل د کور کوشنی دی نو لیس نست علیکم پرتس معنا ای خرګو پرتس دا تکلیف نسته چې دا کوشنی دی ولې نه کوي منع ولې چې پلاخه و نه واچاله که دا وخت سړی په خونه دغه نه نوسي یا پرتس هم نسته ولا علیهم نه پر دی باندې سجناح ګناه بعد ورسته هنه تر دغه درو وختو ولی واجه علاقه کوي چې په دې وختو کې چې بیا تر دغه درې چې تیر سي برار غي اجازه نه غواړي ودی طوافون طوافون دې طواف کوون کې دي علیکم پر تاسې باندې خدای طواف کوي طائف چې دي دغه ګرځېدو ولا تر کې پر هغه کعبه نه دي چې څوک طواف کوي خدای کوشنی په کور کې د دې بابا سره طواف کوون کې دي وزغله را وزغله کار دغه دی بلار سره راسه بلار سره راسه منځ په کور کې دغه رقم د پلا بچای بر منځ بل پلا بیا اخلي بل پلا پک نو سره خدای وزنه نه وزي دام طواف کوي نو اکشنه یې مری ام دغه رقم دی نو ارګړي د پاره اجازه غوښته کیږي چې بر منځ می اجازه غواړي چې وړي چې بیا راوړي بیا اجازه غواړي چې ګلاس وړي بیا اجازه غواړي چې سرخان وړي بیا اجازه غواړي خدای نه کیږي نو پر مشکل پیښیږي نو الله وي دي طوافون دي پر تاسو چې ډیر طواف کوي فقط په هغه درې وخت کې په اجازه کې تکلیف نه دی په دا نو ورځ کې خو ډیر د وتلو نه نه وتل راځي هغه اجازه تکلیف دی نو بارا نه غواړي ګناه نه لري ځي راځي نو طوافون دي طواف کوونکي دي علیکم پر تاسو بعضکم علی بعض الله وي بعضکم ځینې ستاسو دا طائف دی علی بعض تعلق متر طائفه ورکی تر بعض کوم رس طائف دل تغوای چې دا علی جار مجر تعلق سرونه سیم الاخری بعض کوم زینی پتیسی کی دا طائف دی تواب کوون کی دی علی بعض پر زین نور نو یواز خوم رایی تا ته نه راځي دا کوشنی چې بادر سبز پلانې کار وکم یا پلانې زای ته ولار سم خو ته به امر دی بل پلانې بیا دی په کار دی سیرا وځه عبارت ته په دور داخليږي بغه مينځ ته ورځي چې پلانې کار ته وکړ نو یو تر بل ته ګرافیک ست سره ډیر دی هغه توافونی ام وایش دی خپل تست تواب کوون کیږي او ګرد ته چې اس بعض کوم علا بعض زین ست پر زین وبني چې شي ته اف دی تواب کوون کیږي دې ساه خو نه ترازی ته د خونی تورځه نو ارګړې چې نه غواړي اجازه نه غواړي پسې رب فرمای کذالک یبین الله کذالک پر دا رقم چې دا اوس مو اوریدل یبین بیان ای الله علی با لکم ستست پر آیات دغه آیاتونه د احکام دغه څنګه ش خبرې درته کوي په تفصیل باندې وسې په چا منی چې دغه د سطر خبر خو دغه د سطر سره اړه لري دغه د درې وخت څه ما شي خپل زوی دی حتنه لري چې درس وسې الی دغه بازار کې لیست شي رئیس دی وای د بشر حقوق دی ملا صاحب که څه وایم ملا صاحب ملامت دی بار پر دې بدل کیږي د عوامو دغه رقم کار دی چې دای په ګناه اخته هغه به نه بیانې برای د ما یادی ګسره برای د حکم انکار کوي یو مولوی صاحب ته جواب ورکړی دم لای سم او پوښتنه شه جواب برای ول چې جواب یې زه پر دغه کړل ما د منځه بحث کاوه چې د منځ چې څوک نو کیدا جماعت چې نو کیدا ګناي مې بیانوي ول مقتدی مې دی په ګرد کال منځه ته ولا کړ غلی چې په مزکه کې یوي کې یا کار کې برای کلیس خلک سره ټول چې دام لا چې دی والله بلا کز ما سش پکې رکی بل کار نه در دغه منځ دی منځ دی دا ما یې دی خو ځان کوم منځ وزه ته نو خو چې تا یې دی خو په خپل امکانې ولیا دا ما یې دی زالته چې خپل یو کوم یا لو کوم ار کار شوم زکه کې کوم دا غس فکر کې زاورم دی دا بیل منځ ګرځ مریا دی څه ضرورت دی بل مسله بیان بل نو خپل به د کرک بیان کې کرک باز راځي غوي ما یادي بل به د سګوانی دا بیان کې خو سګوان راځي غوي دا ما یادي بل به د زنا دا بیان کې په کلی کې اتل زنا کاران لري خو هغه راځي غوي دا ما یادي چی شوس موږ بیان کړو چې هر شی پر تاب بدل کیږي دا د سطر مسله هم د غرقم دا وس پر خلکو بدل کیږي ته ویل دا سطر مسله ته جوړه ده خو دا قران دی دا د سیس مخته پروت دی اوله دا سوای چې کذالک یبین الله کذالک دا چې دا واجب لري دا یبین بیان ای الله علی پاک دا الله بیان کړی دی دا د ملاده حکمونه نه چې کتاب بدلګیش لکم ستیس د فار الایات آیاتون والله علیم حکیم والله الله عز وجل علیم فرخ بردار دی په هر څه حکیم پر حکمت والا دی په هر څه کې یعنی وس د علیم حکیم د آیات په پای کې ولی ورواچول مخکې دی ورچ دغه سزا بیانوم دا د تخلق د پاره ورواچول چې دا برسل می بوتسی ونی سې د یاد ستر حکمونه ولی بیانې الله خو زه علم لرم پر ما د جاهل خیال راځي دا جاهلانه احکام ز بیانو خدا د علم مطابق ز بیانم ز پوې یم دا مخلوق ز ما دی چې دغه پرده چ سره لازمه نه کې دا د دې اړیکې سره قطع نه کې په هر کور کې په دولت درې درې ځنه وي کې نو خلاوی دا قوانین ما دغه د پایرو چې ز علم لرم ز حکمت والا يم د دې احکام په حکمت په هغه پټ سره ز پوې یم چې په دې کې څونه منفعت انسانانو دی د اسلامي جامعات څونه شایسته ده د ارچ اخپل ناموس بار خونګی دی یو د بل په ناموس کې د سر گزار نه ور اچینو چې سره الله بالله کې یو د یو د مې سره خبرې کې بل دا بل سره په ما بینس کې سره علاقه د حرمت نه نو د خپل خور سره خو کېج د خاله سره خو کېج د خورزی سره خبرې کېج عام دا غره کم دغه دوه نه ستر په کې واجب نه دي چې ارګړې به ته اجازه اخلي دغه چې محرم نه دي ستانه کا ور سره حرام نه ده نکاح ور سره سې کېج دا سره دغه رقم پرده لازمه ده لکه د مخ کې چالت بیان سول په احکام کې د پردې چې هغه جرشم یو جرشم یا دغه چې اوس بیان سول دا استیزان غواړي پسې پرمای و اذا هغه وخت الله پاک وای بلغه چې ورسیج الاطفال او دغه کشنیان منکم ستیس د جامع کشنیان در یادو بیا ګوره منکم لکه الته چې منکم ویلی نو یبلغ الحلم منکم اچ کشنیان نه رسیدلی و چاته لم یبلغ الحلم منکم نو هغه وس آیات کې په ترجمه کې مو ور هغه کشنیان اوس که بالغان سو برابر بسکی د مخ خو چې کښنه یو په دې درې وخت کې به اجازه مکلف وو دې درې وخت سم ما سوا اجازه نه غوښته علاوه دغه کښنه کې باید غوښته بیا بدن نه د ازمش په کوټ کې کښنه لوي سوي دي پروا نه لري پروا ولې نه لري چې بلوخت ورسي بل بد کوته بیا مرز کې دا اسمه مضمون پوهیږي و اذا هغه وخت بلغه چې ورسیج الاطفال او کښنیان منکم ستس د جمع ای مؤمنان او احرار الحلم او بلوخت ورسیج عقل درجه ته ورسیج ګوره حلم بیا ذکر سمار شیطان خطا ایستو ته وای مرادی وسته 15 کلنی وش پارس کلنی ده په دغه وخت دی بلوخت ورسیج معنی عقل پر کیج نو حلم که په عقل خلق یاد کیم اصلي ترجمه ای عقل ندی اصلي ترجمه ای شیطان خطا ایستلی خود شیطان خطا ایستو ته چې اسو ورسیج برای نو عقل پرس کار شروع کنو نو چې ورسیج دغه کشنیان من کوم لتیسخ الحلمه د شیطان خطا ایستو او چمت معنا او بلوغ او لوی واجته فل یستاذنو نو بیا دی اجازه غواړي فل یستاذنو نو بیا دی اجازه دی غواړي لکه څنګه کما استاذن لکه اجازه لکه اجازه چې غوښتل الذين اغه خلقو من قبلهم چې دردی د مخه و تر دغه کشنیان د مخه څوک دی یو پنځه یو د مسافر جرس کله نه دی بل شل کله نه دی دا شل کله نه خو په عمر کې درته د مخه دی نو نه دا مشران خلق تر کشرانو د مخه دی نو هغه د مشران په باره کې حکم څنګه وو خو هغه چې په اوغه استیزان کې په اوښتم اته اوښتم لري اوښتم آیاتو کې هلته دا حکم تیر سوی دی غوډه پاره چې ول د بل چا کورو ته مداخلهږي لکه اوغه چې کوم حکم غوښتي دی بم د اجازه غوښتي دی بم اجازه وایي که دایس په مضمون پوهیږي د دغه کما استاذن الذين من قبلهم ستسوک مراد سول مشران خلق چې په عمر کې تر د مخه دي هغه به اجازه کوته نه وتلی شي کدا درې وخت کې د درو وخت سم ما سوای په 24 غنټه کې چې په ارمیټ کې د راځي اجازه به غوړي حق نه لري دغه کښنه چې بلوخت ورسې دي دیم بره دغه کم سپر د بنجز ولګې دي چې کښنه وي خو هغه درې وخت پر د بنجز وو نور وخت ته اجازه و چې بالغ سو بره مطلقاً په ګرد شو ورس پر د بنجز ولګې دي چې چا کوته به اجازه نه وایي په دا کې دایس ما په خبره تیس وس پوهیږي نو دی وی و اذا بلغ الاطفال قران دغه سوای کچيري ورسې اطفال کښنیان د چې په جامع ده منکم ستسخ الحلم و وخت د بلوغ فل یستاذنون دی دی اجازه و غواړي د غبر خو نه غټان سو بر خو نه الک نه در بده کما استاذن لک چې اجازه غوښتل الذين اخ خلقو من قبلهم چې در دي د مخ او په عمر کې معنا مشران واغ څنګه به اجازه نس و نه وتل ګرد شو روز نه رسونه نه وتل دیم د غره کم الله بیا د غسې کذالک یبین الله مال خو بیا خرګ سره مې بوتي نیسی بار خو د کیږي چې دا ساتر ګرځم بر بیانې الله بیا ګوره دا آیات اوس چې دا خبره تیر اسوه کذالک پر دغه رقم چې دا عوام وریدل یبینو بیانې الله الا پاک لکم ستس د پر آیات خبر آیاتونه دا جمله ملا قاری اوس چې نسبت تیر دا اوس اوس چې دا بل آیات پای دي چې کذالک یبین الله لکم الآیات بیا دا غدي کذالک یبین الله لکم آیاتي ولې خو دا کښنه پر ځان بده بار لګی چې الکه به لازم شکر مراز چې راځي دروازه ټکوه